punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A księżyc kilka dni po pełni. Lunatic Soul to na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, czas na piosenkę dnia. New People. Yeah. A właśnie, to tytuł nagrania. New People dziś kilkukrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia, ponownie w porannej audycji, także po 8.30. No a teraz na budziku 8 po czwartej. Budowałem wielki pałac, teraz Koniec i chłopcy z Placu Brony. Na początku dzisiejszego naszego budzikowego spotkania, na chwilkę przed rozgrzewką. No właśnie, korespondencyjną. Rozpoczynamy nowy tydzień. Ach, nie ma to jak zacząć tydzień od wtorku. No dobrze, nie będę, bo wiem, że spora część z Państwa wstawała normalnie, regularnie. Nie ma, że Oskary trzeba do roboty. No a też się solidaryzowałem wczoraj, nie tak znowu, że na czwartą, ale na szóstą, więc również ten kontakt wczorajszy, poniedziałkowy, pooskarowy, podtrzymany. No ale w budziku tu i teraz mailowo budzik@polskieradio.pl, 2273 telefonicznie, a smsowo 71335. A zatem na początku nowego tygodnia, no jakby nie było, we wtorek. Trzy szybkie ciach ciach. Wright i Kelly, 16, prawie 17 minut po godzinie 4. No i trzy sygnały od panów dziś. Mailowo pan Andrzej mówi: dzień dobry, w przysusze, -2 nie pada. Łysy schował się właśnie za chmurką nominalnie. Pan Andrzej z okolic Ryka, teraz w przysusze. Gimnastyka buzi języka. No to jeszcze będzie okazja do tego, by troszkę tak jak wczoraj w piosence dnia pokląskać. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo. Sygnał SMS-owy od pana Mirka z miasta Łodzi. Jestem. Krótki meldunek z Łodzi od pana Mirka. To pierwszy SMS-owo, a telefonicznie pan Tomek z Ropczyc, aktualnie w drodze do Połańca i jeszcze dalej. Jedziemy po tygodniowym wolnym. Teraz za oknami, no już mróz zelżał. Pamiętamy, ostatnia korespondencja właśnie z tych południowo-wschodnich rejonów Polski to było dobre kilkanaście, prawie -20 stopni, a dziś to taki tam mróz. Przymrozeczek, -1, no ale też trzeba uważać. Zakłuka ostrzega i przypomina o tym pan Tomek z Ropczyc, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Trzy sygnały za nami, ciąg dalszy oczywiście, nie tylko krajowych, także zagranicznych sygnałów od państwa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Można podpisywać w nowym tygodniu, także dziś lista obudności. 17.30 po czwartej, a za chwilkę powitanie nowego dnia, będziemy zaglądać do kalendarza. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Przeglądając i skrzynkę mailową i SMS-ową, nasłuchując państwa porannych sygnałów, no po prostu jak w domu, wracam do siebie. Bardzo dziękuję państwu za to powitanie. No, jaki tam dzień. Niby ulgowy, niby nie. ale jednak człowiek może się stęsknić. Bardzo Państwu dziękuję za te życzliwości. No nawet nie przed piątą, a po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami wtorek, 6 marca. Ani się obejrzeliśmy, już za nami 64. Przed nami 65. dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 6, zajdzie po 17, a dzień potrwa już ponad 11 godzin. No i to dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 3,5 godziny. Imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 6 marca, 22 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. When you're naked, lying softly on bed, and no desire you must hide. Instead, you keep me satisfied with your body and your mind. You keep me satisfied, and this joy you just can't hide. I love to make love to you when you're naked, leaning against the wall, and we're so tight we can hide. There's no way we fall. There's no way we fall. You keep me satisfied with your body and your mind. You keep me satisfied, and this joy you just can't hide. You're so gorgeous, but when I see your face, all I can do is try to embrace. Nobody, nobody could do it better. So baby, baby, please could you take off the sweater. I love your body and I do love your mind, and that's a mixture that is pretty hard to find. So come on, pretty thing, you know you really make me scream. Whatever you do, you just make me feel so free. You keep me satisfied with your body and your mind. Satisfied, you keep me satisfied, and this joy you just can't hide. You keep me satisfied with your body and your mind. Satisfied. Tak, muszę się przyznać, czuję satysfakcję jak w tytule przed momentem. Nowe nagranie w Trójcy. Wojtek Kubiak. 25 minut po godzinie czwartej. To ten moment, kiedy przypominamy wydarzenia. Budzikowe kalendarium. No właśnie. Cóż wydarzyło się 6 marca w telegraficznym skrócie? 231 lat temu urodził się Józef von Fraunhofer, niemiecki astronom, fizyk i optyk, twórca podwalin stratoskopii. W 1853 roku w Rzymie odbyła się premiera opery Traviata Giuseppe Verdiego. 149 lat temu Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszą wersję okresowego układu pierwiastków. 146 lat temu urodził się Johan Boyer, norweski pisarz, autor realistycznych powieści. Zmarł w 1959 roku. 118 lat temu zmarł Gottlieb Daimler, niemiecki konstruktor samochodów, przemysłowiec, wynalazca lekkiego, szybkobieżnego silnika samochodowego. A 15 lat temu w Watykanie oficjalnie zaprezentowano włoskie wydanie tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Prezentacji w obecności papieża dokonał kardynał Józef Ratzinger. To było 15 lat temu. Kilka wybranych wydarzeń z historii, a ciąg dalszy też i muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z prognozą na dziś.

zawsze już będzie tak. Tulę się do twych rąk, nie czuję nic, boję się poczuć coś, to boli, wiem. Jestem sama, taki los. Niekochana, taki los. Nie mogę kochać, bo słaba jestem wtedy. Nie myślę o sobie i zatracam się. Oddaję wszystko, a nie mam nic. Znowu nie kochał mnie ten obcy ktoś. Jeszcze prawidłowych odpowiedzi nie ma, ale jeszcze jest czas, tak lekko licząc, około 7 minut. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, różnych wykonawczyń. Drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. Nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz.

jakieś słońce, lody roztopiło. Nie, że wokalistki same to za prosto by było, że polskie piosenkarki to też za łatwe. Ale są i wyróżnienia, są i prawidłowe odpowiedzi. Kasia Groniec, Nie kocham, Niekochana wcześniej Oena, Agnieszka Chylińska, a przed chwileczką pani Ewa Bem i Moda na niemiłość. A państwa odpowiedzi dziś, a może to rozstanie, to od pana Damiana Dąbrowa-Rusiecka na słuchu. Może to zdrada, to od pana Mirka. Może to kobiety, no tak właśnie. Może damskie głosy, to od pana Pawła. Ale pan Hubert z Konina. Chyba o niekochaniu dziś. Z serdecznymi pozdrowieniami. Nie chyba, tylko na pewno o niekochaniu. Nieodwzajemniona miłość. To odpowiedź nadesłana, nie podpisana od kogoś z końcówką numeru 002. A na miejscu trzecim dziś pan Maciek z Libiąża. Miłość przez duże nie. No i tak właśnie w dzisiejszym zestawieniu było. Nie kochana, nie kocham, nie miłość. O tej dzisiejszy zestaw 3 na raz. Mówiłem, że będzie łatwiusieńko. No mówiłem, ciąg dalszy oczywiście. Jutro o zwykłej porze. Jutro, kochane. A jutro już, proszę bardzo, ani się tydzień nie obejrzał, a jutro już przed nami środa. Mały czwartek, mały piątek, za chwileczkę weekend. Już tuż za rokiem. A na budziczku teraz? No proszę. No przyznam szczerze, że czasem tak się zdarza, że godzina przyjeżdża punktualnie. 4.44, 44, 44. Odjazd. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty chodź. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty chodź. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Tomek Organek i Ultimo. Tak jak poprzednio na 27, tak było w 1883 notowaniu listy przebojów trójki. Tak delikatnie tylko szeptem powiem, mają państwo pozdrowienie od Tomka Organka. Czyli wszyscy wcześniej rano wstający przed godziną 5. 11 minut do 5. Sprawdzamy listę obudności szybciusieńko. Pan Jurek Żeglarz jest z nami. Regaty. Tak to formułował ostatnio profesor Ciekawski. Się zastanawiam, co i okazało się, że 4:44 i sekund 44 to właśnie takie same żagle. I stąd też to takie właśnie regaty, jak udłaty, durnowaty. No ale to może i taka pora. Zrzućmy na tę właśnie wczesną. Stara miłosna na nas uchu, zima chyba troszkę w odwrocie. Zero. Odliczamy do wiosny, pyta pan Paweł. Stara miłosna na nas uchu. Pozdrawiamy gorąco. Tak, rzeczywiście, jak jechałem do pracy też w Warszawie. Zero. Minus jeden. To taki leciutki minusik u pani Iwony. Nysa też z nami. Sygnał od pani Bożeny. W jasnej cieniu góry, aż się wierzyć nie chce. Zero. Czekam na wiosnę. Rower też czeka na wiosnę. Tak, tak, pamiętamy. Ochroniarz z Krakowa, pan Krzysztof, melduje się na nas uchu i dodaje: piękna pogoda na polu zapowiada się w porównaniu z niedzielną nocką, z niedzielną nocną pracą. Pan Tomek z Tarnowskich Gór, za oknem zero i ciepło. Czas ruszyć do Warszawy. Robota stygnie. Przyjemnej pracy życzymy. Pani Kasia z Krakowa życzy wszystkim miłego poranka, miłego dnia. Po krótkim urlopie zaczyna tydzień od wtorku. Pani Ania ze Szczecina także dobrego tygodnia życzymy. Pani Aga z Krakowa, silna drużyna krakowska dziś. Trasa Rybnik-Warszawa 0 na Śląsku pada to od pana Adama po tygodniowym L4. Powrót do pracy panu Adamowi. Bardzo serdecznie gratulujemy szybkiego powrotu do zdrowia. Kilka sygnałów takich w ubiegłym tygodniu było właśnie, że ta niemoc, te wszystkie wirusy, bakterie wiele osób pokonały, no ale jak się okazuje, to walka wygrana i bardzo się z tego cieszymy. 9 minut pozostało do godziny 5. Wczorajsza piosenka dnia, Janelle Monáe, i to właśnie ta gimnastyka buzi i języka. No tak mi się spodobało to wczorajsze kląskanie. Kilkukrotnie słyszałem to nagranie, że pomyślałem sobie, a co? Coś odleczę, to nie ucieczę. Wczoraj w budziku piosenki dnia nie było, bo i nie było budzika, ale dziś jak najbardziej możemy sobie zaprezentować i pofolgować. Kto może w drodze do pracy, gdzieś na przykład w zaciszu auta, proszę próbować. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Yeah, but no one. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. A właśnie to wczorajsza piosenka dnia Johna Elmona, gimnastyka buzi i języka. Dzień dobry z trasy Bahrain Al Jubail po godzinie 5. Ach, temperatura dobije do 22, a później do 32. Wiosna jak nic idzie, o tym zapewnia pan Tomek. Pan Jerzy informuje, że po ataku zimy na wyspach plus 8 z deszczowego Manchesteru sygnał. Bardzo serdecznie dziękujemy od pana Wojtka. Również wygrana walka z nierówną materią, z białym żywiołem. Pani Aleksandra, już wiosenna cała w Tybindze. Wysoko w górach leży sobie jeszcze ciut białego, ale wiosna przegania zimę. Przebiśniegi i krokusy budzą się w ogródku Tybinga. Pozdrawia już wiosennie. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Sebastiana. Gott Morgen from Middelfart. Fionia na nas ucho w Danii. Dokładnie plus 2, nie pada, nie wieje. No i pan Sebastian coś czuje, że wiosna zbliża się wielkimi krokami na wyspy Wysepki Pieczki. Gorąco pozdrawiamy wszystkich rozsianych po świecie. Pani Magda Harstad, Norwegia, też na nasłuchu jest z nami tam. O wiośnie na razie jeszcze mowy być nie może. Sygnał od państwa, jeśli będą mieli państwo ochotę, po godzinie 5 mailowo, telefonicznie i smsowo. A na budziku już za 4:05. Fisz, Emadę, Tworzywo i biegniemy. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód.